بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. سورة عراب آخر کی سوصول بیانی دعوت قرآن کریم داری و سورت آخر کی دا وصول بیانی دیت وصول مهموی جدی تعلق دا دعوت سری چکلے و بندہ دنیا کی دا خلق و اصلاح کی رہنمائی کی او دا اللہ دین خلق و تارسی ناغد پاردہ و اصولی جدار صورت پاخر کے بیانی تلتم داغینا تقریبا وہ اصول ذکر کی او اکثر امر د الله طرفنا نیو داشه چې خذل عفو زم داشه او امر بالعرف ریم داشه او عارض عن الجاهل تلورم دانه فاستعذ بالله پینزم دانه قل انما اتبع ما یوحا إلي من ربي أشبغم داري فإذا قرأ القرآن فاستمعوا أبغم داري واذكر ربك في نفسك وأصول دا دعوت تبار دي جو دنیا کے سوق دعوت کار کی مبلغ جوڑی گی اللہ دا پار دا اصول نازل کری چی پا دی طریقہ با چلی گی نو آغی کار کی با اللہ برکت اچھے آغی مبلغ او داعی دلاسن و خلق و خیر رسی چی پا دی اصول باندے عمل کئی ناولور توی خوزی العفوان اغا وقت که پیغمبرو کنو ناغتوی خوزی العفوان اونی سازان سرا اسانتیا اونی سازان سرا نرمی اینه که ارسو ارسوی تاتا نو انتقام دغه سی غصہ بدره دی بنی ستا طرف نه بلکې ستا طرف نه او معافی وی نرمی وی دا سانتیا ده کنه دې سره مطلب دار کار سانیږي لار کولاویږي او مشکلات ختمیږي ذکر خام و خواب تا باندی خلق اعتراض کی کنا کلبوی چی بلتا وینو پاک پلا دی پی عمل نشتا مسئلی دی شروع کری کلبوی مخی دا خبری چانوی کری دا تا نوی خبر راویستی بکی استاد طرف نبسی العفو نرمی و سانتیاو خوگپ استا بدی طریقه بداغی جوابی خواه دا یو امر و مبلغ دا پارده ضروری دی خواه چې دې دومره لوی کار کوي، د مخلوق راهنمایي کوي، مخلوق ته دین رسوي، نو په دې کې به د لویو خلقو اخلاق استعمالیږي. دیو جنو مفسرینوی قرطبی چنشت قرآن کی داس آیت چا اخلاق راج مکڑی دی آیات نسیوا دا دیخوا چا اخلاق راج مکڑی و امر بالعرفی دیم داو امر کوا بیان کوا دعوت چلوا تبلیغ کوا پر دماغ کې نشک پیدا شي چیرې سانتیا خدام د چي اوسړې وي زخه غلي بکینه ما چې خلق په بد غنينو نبه کومن الله وینا و امر بالعرف امر بکې دعوت ورکې خلق ته دا خبرې چې اللہ دے طرف ناراغلی قرآن کی سنت کی معروف و معلوم خبری خلق و تبداغی دعوت ورکے و بیان بکے خبر چی معلومی گی نو پا قرآن و سنت سرا بالعرف کما خبرہ چی قرآن و سنت کی نئی اگا مکہ و ازکا چی پخپلا و بیا پی رستو پیمان خامخا خلق و تپوز کی چرا من توخه یا کنه کم دینا بیان که کم دینا دی خبره و مسئله اکڑا جد قرآن و سنت ننین و تیخ و نشی خولی کنه ناغب دی عرف و دی معروف خلاف نو امر کوا بیان کوا خلق تا خداغی دین چه قرآن کشتا دی سنت کشتا دی معلوم دی اللہ وحدانیت تے اور رسالت او سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دریم اعرضان الجاہلین جاہلان خوبتا چیڑی نبدی پریدی کسما کسم دید پارچ دید آکار پریدی کا نخا جاہلان و کسما کسم اعتراضو نکی تابان دی چی غلطی مسئلی که علم دی کم دی کڑی دی تکم دی علم تا دیو بند تا تلی بانی دی تا تلی چی مسئلی که خلق تا دغسی مشرانشتا دی نواغی غگ نکی او تلگی آئی دیر خبری وکی گی تا پس دیر نو آر سمانا پروائے مساتا داغی پا خبرارو کار مل رخا جواب مکو اگئی کبا کن ظلم راضی قسم آقسم آو دیر دو بدنام بتحمت خبری بوم کی گی لیکن اللہ ہوئی پروے مساتوا عارض جواب ان کی گورے اسنے چا کندلو کی تے کندلو کی نو بات جان جوڑ شکن خبر ہو پات شو نا قبل کی آئی اتبا صبر او تحمل کے اللہ ذکر وکے سبحان اللہ سبحان اللہ تا ارے خبرے او دار بد ردی او دار کنزلو سرابتو ویج سبحان اللہ دادری اصول یہ اخو مبلغ دا پارا اس مبلغ ویج زخوم انسان مکنا او انسان کے غصشتا کنا نو غصب پس راضی پا دی شیطان بر راضی و ما تا وسوسی کئی چو گورا کندلی دا تاو کرو خورو تا بیدبی اکڑا بید استاخی اکڑا دا خودلی نو پکار ولی تا دنه پا سبان دی کامی اکو اتا یو خلکانزل یو خلکانزل دا غصر آزی کنه انسان دا اللہ و تداوی علاج خی چه دا دا شیطان لالچ ده دا شیطان وسوسی دی دا شیطان سلیل چوکاور کئی خوا اکا خلق چی غویل چوکاور کئی دی چوکاور کئی کنا او نیغیی چولی تا پوری خلا نشتا تا دن کامزور ہے دا خبری کئی خوا اللہ و تا طریقہ خیی وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ كَوْرَسِ تَاتَا ذَ شَيْطَانِ ذَ تَرَفْنَا سَحَمْلَاو سَوَسْوَسَا اگه دی نپری دی کتا دیر سبر که خواه دی نپری دی ملاو خلق بات دعا کئیو تا مشران تا چا جواب نو کرے تولی دا سکے تھا دیو دا چاپی را گرزی او تا با اوچتی دا دن اگو پا صبرم نخلاسی گی نو دا علاج تا دیں فستعذ باللہ دا سلورم قانون بنیادی فستعذ باللہ اعوذ باللہ و آیا چی اللہ شیطان راغلی دے وکار خراب ہوئی ما او خلق سره د نرمینه او د مهربانینه او د اخلاقو نه کار واغستو نغې خو می غلی کړو خو دې ظالم مان پری دی او دا ګوره یوازې د پیریانو غنی دا د بندیانو شیطان یادې پیریانو او خدان خلاص کړی د بنیان نه شیطان قتلې او ایزوی دې وکار کوي کنه نا برازیتا سره بناستی چې را خبر شوم چې پلانی ډېرې غلطی خبرې کړې او تا سره ډېر د بیا د بیا نه کار واستې ته ګورو دیوتاو چتی او تا باندې وي ها نبت دا دیم دا علاج دا چوئے وچی اعوذ باللہ من الشیطان رجی یا اللہ تمی دا دن اخلاص کے تمی دا دن بچ کے کار رال خراب ہوئی تا کار با پاتی شی بیا خوا جنگ جگڑتی نجوڑ شی نو دی علاج و توخو چی فست اعوذ باللہ بیا بیا وائزان سرا چی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اللہ شیطان راغلی دی او تباکی اوموز حلاکی اوموز پناو والا پالا سرا دی شیطان انہو سمیعن علیم ذکر اللہ آغا ذات تی چگا سوال قبلی کنا اگر دی بندہ خبر آوری کنا زاری و فریاد آوری کنا او پوئیگیم دی بندہ پا حال باندی خواه دا اصول بیان کړه مد مبلغ د پاره چې د تبلیغ سره او دین د رسول سره دا اخلاق پکار دی غواړي ان الذين اتقوا څنګه دا اوس قانون بیان یې ښه چلای په هر زمانہ کې تکه شیطان خډیر په خانه دی کړه ته خور وخت کې د دینه کار واستره وسوسې کوي خلق ته ینګ جوړی شر او فساد جوړی الله ای وی شګه کسان چې متقین دي ځان ساتي د کفر او شرک نه اذا مسهم طائف من الشیطان کله چې ورسې دي تا سخیال شیطان کوهی چیردا دا خبره خود شیطان دا زکڑی را زهریلا دا فکر چه اغیط دا خیال ارسی تذکرو ناغیط علاج معلوم دکنا اللہ یاد کی دغا چاوز باللہ من الشیطان رجی یا نور ذکر سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا بالله تذکرو یو دا مانا دا اللہ یاد کی ادویم مانا تفکرو تذکرو مانا تفکرو سوچو کی چیرہ ما تڑکی دا سی خبر رازی دا اوڑیر خطرناکی دی کچھ زچرے پدی عمل کو ما و بیا و دار سو پاتشی دا مقصد بات پاتشی دا دیر لوے کار و پاتشی دا دینو او مسئلے تا با نقصان رسی فکرو کی خواب پیدا مبصرون ناسا پا عقل منشی او خیارشی لاروینی کا نخا دا اللہ پا ذکر سرا او فکر سرا انسان لاروینی کا نخا مبصرون کنور خلق تا تیاری نزد اللہ رناو کی دے دا مشکلات نبچ شی دا دا کمو خلق حال لے د متقیانو مومنانو دا غیدہ حال او دا دین سوا نور خلق چی دے دا غی حال دا سنرے اغیتا چکل دا شیطان ندا خیالات راشی او دا سوچو نراشی انی غیت ذکر کے نفکر کے اس نکے دا غیبان دا خوشحال شیخا چردا خو مې ذهن تډیرا زبردست خبر را لخوا نو ا خبر باندې خوشاله شي او پاغي عمل شروع کی شیطانان خوشاله شي کنه چې زه یو مرګره پکې بل پیدا شو په اخوانم کوم چرونه د شیطانانو دی ځکه دا وی خبره مانی دا وی تابعداري کوي یمدونم فلغیم اغی راکا کی بسر کا شے کی خا وی بیا چتا پریزی وی چے اوزل دا سڑے عمومی کنا بس بیا سر سم دوستی جوڑ کی خا راکا کی دی لرا پدا سر کا شے کی ثم لا یقصرون بیا پی الن کئی کو تاہن کئی بس دمرا چلکا تر مرگا پوری اورا سیخا زگا چه غصر علاج نو کنا چه ذکر اکڑے وے فکر اکڑے وے دگا علاج اغصر دا علاج نو سلو رسولی بیان کرل مبلغ تا او دا اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاو اس قرآن دا دی وضاحت کئی چی دا توائف سشے دے چی دا مستم توائفم منشتا توائف توائف فاغا سڑی تاوی چی تواف کئی ناو تا توائف ہوئی والتوائفین والراج اتوائف یو کلیم دے مکی معز زمین سلس دولس میلہ کی جار دیا تھا توائف مشہور اڈیر آباد ملک دے چپا عربو کی نزدی دمرا دو باغنو دمیو بل زینشت لکه دا چی دی نو خلقو علی مسئلہ جوڑا کری دا ویدا اصل کی پا شام کی اوکلیو شام کی دا ذکلی خود دلتا نشتا دا غذین اللہ روچت کو ناولی دا بیت اللہ نا چاپی رو گرداؤ توافی پوکو اب یہ دا غذین کی خود دا سی تاریخی خبر دا خواب توائف داغی صدا مانا نا چکن دا بیت اللہ نا تواف کرے خواب مدلتا ہم انگاوی چمرات تینا دا شیطان وسوسا و خیال لے دا قرآن داغی لگو زاحت کی چیزا سنگا وسوسای لکا گورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توی چکلتا تا شیطانان راشی تا توی چی مونگ دا تکم معجزا ویلی وانو اگر دران نوڑا تو خود دا ملکو معجزی جوڑای کنا خستا عدد تی جوڑول کئے دا مونگ چی طویلیو دا با دیم جوڑا کڑی ہو کنا دا شیطان دا سی خبری شیطان دا سی خبری کو پیغمبر تے بھی چی تو خواستی ام جوڑول کئے ایا تو نا جوڑے ہو کسی جوڑے ہو مونگ تے بیانے کنا چې دا موږ ته کوم معجزه ویلی و دا به یو جوړ کړی و کنه د مکی دا غرونه باندې کوټی لري کړی چې موږ ته دا زمکا کولاو شو دا عربو په دې زمکا باندې چینه او نهرونه روان کړی دا مطالبه یې څنګه کولی کنه ګورداو د شیطان وسوسه داسې ښه وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ اے پیغمبر کله چې تارات له نکړه دي تا دې او معجزې چې دې غوښته و ته اختیار کې خنشته قالوا نوایذی لو لجت بیتها یو دا معنا ده شیطان یې معنا ده دا دې ولې جوړه نکړه ته خار سره جوړای کنا دا به دې جوړه کړې و شیطانان دا سے اعتراض کی خواہ پخوا جکل پدی ددی پدی غلط و بدعات باندی ردوشو کنا ادا پا کیویلی شو چی قضا مری نشتا دا خنو کنو خواہ دو جمعی لسرکات دی شپارس نشتا چی دی با کولو نشتا نشتا دیو بیاسوی بیره چی دا دوره لرکلو کنا دا نور دیوم لرکی روجی دی کمی کی او دا غصی دا منزون دیوم کم کی چی دا دوره تن لرکلو کنا دا گور دی با دا نور دیوم کٹ کی کنا تک سی پیغمبر توی چلو لجت بیتها دا دی ولی رانا اولا ادو این مانا دا وای دی لو لجت بیتها تاولی دا اللہ نا مطالبه و نکڑا داغی موجزی چمونگ دا تویلیو تو خدا اللہ نا سوال که کنا نزا با دیتی ام کلو کنا چه اللہ دا خلق دا مطالبه کئی نو چمونگا سیمان نرولو مونگل پا دیزمکا باغونا و چینی و نهرونا داروان پیخا دا با دی اللہ نا سوال کرو کنا دید وسوسی و مثالو خوخا چلکا پیغمبر تا بیگو رسنگ وسوسی کولی دا نو جواب دارا غی اللہ طرفنا قل او ایوتا انما تبع ما یوحا الی من ربی د دنیا ته دې لنی مراغلې چې تاسو له باغونه جوړو ما نه رونه تاسو له باغونه دې کوما څوک لري کولی شي د دې لراغلې دنیا ته بهشکه زه خو تابعداري کوم پابندي کوم دا قرآن چې وه کولی شي ما ته طرفه د خپل رب نام ما در سرکار نشتا ز خپل مقصد لره غلې او مقصد دا دی چې الله وحی نازلی او زی خلق تا خروم ما ته ویلی چې دی وسخت پابندی کې کنه اتبع ما یوها او هيا او چې تاسو معجزې غواړئ دغه معجزې پرې ده معجزه خدا ده هاذا بصائر من ربکم دا قران دلیلونه دي زرب تاسو نه بصائر ډېر لوی لوی علم ندي او حکمت ندي زرب تاسو نه چې د خلقو سترګې پیرنا شي خلق د تیرونه راوځي یو یو آیت ته قرآن معجزه ده دا نه مانی هغه معجزې غواړی په هدن او دا قرآن هدایت دی په دنیا کې دا قرآن راهنمایي ده دا قرآن یو رڼا ده چلانا دل کړی دا چې خپل سینې او خپل زړونه په دې سر روښانه کړي ورحمت او دا قرآن رحمت ته سبب د جنت ته لقوم یومنون خدا قوم د پاره چې ری په یقین کوي او باور کوي دامیان کې سوال جواب رالم تو قرآن ذکر پکې راغی ځکه دعوت ته پیغمبر سو قرآن دا اصول دې د پاره بیانول کنه ها چې ته بازار سه خلقو ته نو دې لپاره ډیر مکمل اصول پکار دي مجرب اصول پکار دي چې هغه په دنیا کې تجربه شوی پیغمبرانو ټولو او ډیر کامیاب اصول لیکه نو دا دې لپاره چې دا قرآن خلقو ته ورسېږي نو سورتا دا قرآن آداب خی آداب دا خاص دا قرآن آداب دیخوا دا بلحیث کتاب نا دا بلحیث علم نا صرف دا قرآن خوا وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کله چې قران لوستل شي که په هر څه کې لوستل شي کمانځ کې لوستل شي که په خطبه کې لوستل شي که په تقریر او په بیان کې لوستل شي او کسو کې د برکت لپاره لولي چې ختم کومه ټول تر مراد دی ښه عام دی هر حالت کې چې لوستل شي نو وقکه دې دې تا فاستمعوا له وقکه دې دې تا څنګه دا ورې دو په نیت باندې کېنه یو سمع دا سمع هغه ورې دو ته ویل شي یو استمع فاستمعوا دا ویل شي اراده دا ورې دو قصد دا ورې دو کوا دی ورېدا کوا دی نو ورېدا خو کله قصب کوي اراده وکي چې ورېدو لراغلې ما د الله کلام اورم زکه پیریان چراغلو د لری نه داسې د قران आवाज واورې د لری نه چې نبی صلی الله علیه وسلم سار په مانځکی د توایف نه واپس راتو سار په مانځ کې تلاوت کوم نو پیریان خارشیو د دې لپاره چې ر انقلاب راغی زمونږ حال په خوا داسې و چې مونږ به برخاتو اسمانونو ته کیناستو بعد ملایکو خبرې بام اورې دي بیا به هم دنیا ته راوړي چې چې سبا زلزلہ کیږي او بل ورځ بس په میتن درنی سی او بل ورځ باران کیږي او دا نړۍ کې ورشتیا شو بعضی خبرې کنا نو خلکو او پاغی جادوګرو په نجومیانو پاغی ډیر غټ اعتماد پیدا شي چې وګوره کنه ویلې نو وی کنه په خوا شیطانانو دارا بیتی کړی وی بار اسوان سره ولې چې قرآن نزول شروع شو نو بند شو اسمانونو کې ډېرې سختې څوکیدارې شروع شوې ملائک به ولاړو نه پرې خوړو نو ابلیس لګېد او پلټول لښکرې او عملې را جمع کړه او دې خواره شي چې دا صحا دې څه شوې ده نو وي وګوره کنه چې دا انقلاب د کوم ملک نه راغلی ده نو خوارش نو صبح کې دلته رااله طائف ته عربو ته مدینه ته نو هغه چې قرآن واورې دلری نه آواز دلری نه نو یو بل سره چې غوږ کې ده یستمعون القرآن اغیخو لا بیارتو لا رارزی درینو او سو اللہ یستمعون القرآن اراده اکڑا چی قرآن اورو اراده اکڑا فیضا حضروه انسیتو کل چی رورا سیدنو ای خاموش گور آغا زیکی خوری دلنو مزا پس استمعو سمانا اراده قصد اکڑا چی دا خبری ناشنا دی دا خوری دو قابلی دی خوا دغه سه حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام په یو کلی باندې حمله کولا سار وختي پښمنی ماله کلی نو چا پیر شو نو استمع وقبه کې خودو نو فإن سمع الأذان کبانگ بے واورید نو واپس بشو چیزا خو سلمانان دی اکوا بے نورید نو بیا بے حملہ کو لخا نیستماع سمانا ارادہ بے اکڑا داوریدو چگوک کی دے رچی بانگ باونوی لیشو نو سبے واوریدو بانگ باونوی لیشو نو او بیام استماع باندی عملو شو ولی وگی کی خودو ارادہ اکڑا اپا لکسو ویلی شو کونو ویلی شو ودا دید پاروائیو چی مانزو کی خلومبور کاتونو کی کنا بعد وقتونو کی قرآت پا جہر ویلی شو ناغی کی اخرال فستمیعو وانسی تو وگم کی دے خاموش شے لیکن بعضی منظرنو کی خونشتا کنا جہر ماس پخین نشتا مازیگر نشتا ای دو اختنو ناغی کی سمانا اغی کی دامانا چطے راداو کا فستمعو باند عمل اکا ارادو کا داوری دو اپل اک آواز راغے کرا نغے خودتا تدا حکم دخا زکا فستمعو کی دا لازمی ندا چ وکه خودل به هغه چې تاسو واوري نه اراده د اوریدو کا نو کوم منځونو کې چې په جهر لوستي شي نه وی کې اراده عمراله او سمع عمراله کوم کې چې نشي لوستي نو اراده خوش وکنه وکه کې خودې شي کنه خاموشي مو شو نو دا مطلب چلاوی کلا چلوستیشی قرآن نغور سر وقت کی دے ارادات اوریدو کے وانسی تو او خاموش شے خبری امکویں دوارا خبری کلی دیو جنا ایمہوی چی دوے زکاوی چې یو د هغه مانځ په حق کې وي چې هغه کې لوستلی شي او ته اوري نو یو چې فاسته مې وو او بل د هغه په حق کې وي چې کنه اوري خو لیکن خاموشي وکم وان سیتو هغه منځونه چې هغه د پټی دی یو ته ګونګاوي کنه اوس په خینو مازی کار کنه ځواله زکه وي چې هر مانځ کې وخاموشي ښه ذکر دائیو مسئلہ و اختلافی و اجتحادی و چه قرآن کریم خداوی لی دی چه کل آخرت لستیشی دو قرآن نو وکی دائیو خاموش شین مو آئے اس کا پل حدیث نوی راغلے دا قطعی مسئلہ و دا فرض و واجب و نو کوم خلقو کوم خلق چې بیا په امام پسې لګیایي نو بالکل حرام قطعي چې ګوره قرآن خلاف کوي قرآن وی غوکه دی خاموش دی ا دې لګیا دی په امام پسې فاتحه لولي او چې کله حدیث راغی نو خبره اجتهادي شو دې ته اجتهادي وی ښا زګر ډیر خلق آپل لاله چې پیغمبر والی ویلي چې لا صلاته لمن لم يقرا بهم القران دا غسړی مونږ کی چې بګي سوره فاتحه او نو لولي نغې کې بیا فقها او مجتهدین جوړل شي وي یو ډله دا چې هغه وی دا یوازې مونږ کوم کې لپاره وی چې څوک ځان لمونځ کوي امام پس نه ولاړو ځان لمونځ کوي نو داغه په حق کې حدیث راغلی چې لا صلاته لمن لم يقرا بهم القران پس واي دن دل پس سروم راغلی ته دا پیر د مقتدی خبره نه ده ځان لمونځ کون کی خبره ده چې دا غمون نکی به ده فاتحه نه نو مونږ هم وایو ټول وای چې سنکی مون سوې فاتحه نه ویلی او دې لپاره حدیث ده ابو داود کې راغله ترمذی کې راغله ده د احمد ابن حنبل احمد الله علی چې هغه وی چې جابر رضی الله عنه ویلو چې دا حدیث د منفرد په اړه کې چې ځان لمونځ کوي دا هغه په حق کې ویل شوی چې به د فاتحه نن کې دا غوی او صحابه ویل اذه امام ابو حنیفه مذهب دی چاوي امام پسې باندې وای کاغه په جهر لولیو که په پټې لولیو خطبه خاموشي کې چویلی قرآن تی فستمعو وانسیتو نور دیر حادیث دی چی امام شعبی وی دا تابعی دی شعبی تابعی دی صحابہ و شاگرد دی اغوی چی ما او یا بدریین او ریدلی دی یعنی بدر کې چې کوم صحابه کرام شریک شیو نو باغې کې ما د اویاو نه بلکې دینوم ډیرو زیاتونه او ریدلو چې هغه به خلق منی کاو چې امام پسې فاتحه موای داس خاموشو کې وای ښا د بدرین عمل نور ډیر ځکه امام ابو حنیفه د دلائل دی قران او د احادیث چې امام پسې بیانوي دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ قول لے صحیح قول لے کمزوری پا کنشتا چلے سا فی فم من یقرأ الفاتحة خلف الامام حجرن وکاہ چکم سلے دا امام پس فاتحہ وی چداغ پا خلقی گٹا وی دا اقوال دی که نخواه دا دمرا اقوال دی او دی وجه نا اجتحادی مسئلہ امام بخاری امام شافعی او دا سنور اغیوی چی خام خواب ایوی کو دی نوی نمون دی باطل لی ډیر خلق باندې دا خبر دور درنه شي چې له کومې مند کې یاره نو دا مصیبت څه کنا نیم مولا خطر ایمان کنا چې دا خبره کوي چې فاتحه او نوې نموند باطل دې مند نه کیږي د چا پنيزو د امام بخاری پنيزو د چا پنيزو د امام شافعي پنيزو دا هنو ایچی دا اللہ پا نزبائی نه نه وضاحت نکی خلقو تا کنا خلقوی گورا من نکی وی دا اجتحادی مسئلہ دا امام بخاری و امام شافعی و دیویلی دی چمن دی باطل لی اللہ ندیویلی پیغمبر ندیویلی چمن دی باطل لی دیویلی دی نتا دمرا وضاحت نکی خلقو تا او خلق پا شک کی غرزائی مله دا چې دا حدیث دومره مبهم دومره مجمل چې لا صلاته سمانا د لا صلاته خدا ما نام د چې مونږ دړون شو د لا اله الا الله دا معنا خو ځکه نشي کېږي چې اوسلې راغې پاول رکعت کې شریکې دو نو بس امام پروکوش چې الله اکبر ادو سروم الله اکبر وي دغه فاتحه نه دا ویلې هغه چې کوم انکار کوي هغه موي چې او دې سړي رکعت لاندې کو او چې دا پروکو کې امام سره مرګري شو دغه دا رکعت او شو نو یې فاتحه چې نه دا ویلې ندی بیا دیو لبیا چل نور دینو سچی وی چی لا صلاتا سمت لب ندی دا مانا ندا دا مانا دا چی کامل من نشتے دا آگا چا دا پارا چی پاتے حیون نوی و مطلب سدے منفرد زان لمند کون کی دا مانا زان لمند کون کی چی مند کئی کنا کله سره غلط شي نو چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نو یقول هو الله احد الله الصمد فاتحه پرې خدا د دوس مونږ شو کنا مونږ یو شو کامل نه دی فاتحه پاتې شو کله سجده صح او وکړه نو بس مونږ یو شو هغه نقصان ختم شو او کوي نکړه نو بس مونږ نه شي وي ځکه چې مونږ ناقص شي ناقص خو مونږ نه یې کړه دا و نو دومره مبهم حدیث او دا ځان له قاعده ده چې احادیث چې هر څومره دي ځانني دي ځانني او آیات قطعی دي نو که تاویل کیږي نو په حدیث کې بکیږي آیات کې نه کې آیات په بخپل ځای حدیث کې په تاویل کو چې صحابه وکړل چې دا ځان لمون کون کې د پاره دین بس خبره ختم شو خبره حل شو کله چې لوستل شي قران وګوته کې زم او خاموشي وکړ نو تاسو باندې رحم وکړي شي که تاسو د الله رحمت غواړئ نلاوی قرآن تا وقت کی دیں پا دیکی رد راگے پا ختمیانو باندے دا مولان چی ختم کئی کنا دیر شوارا لگی آئی خوا دیر شوارا لگی آئی ویتا سخو دا قرآن خلاف کنو دا رحمت لائق نئے گورے کتا سو ایچی دعاو کئی چلا دی سواب ادس سواب عذاب نه ځان پناه غواړه ځکه الله ویلو چې وقې ده نو که ته ختم کې نو داسې وکړه چې یو تن ته وایې چې ته تلاوت کوه مونږ به غوږ یې خی نو دغه به صحیح ښه چې بس د تلاوت کوه کار څو ورځې وکړه امونږ به غوږ یخې ځکه قرآن وایي چې غوږ کې دی خاموشي وکړې او نو چې زیر شواړه لګیا یي نو دوی په قرآن عمل وکړو دوی د الله د رحمت لایق شو نه لعلکم ترحمون واذکر ربک فی نفسک دا خو د تلاوت خبره وه دا د تلاوت خبره وه چې قرآن لوستل شي نو دا حکم دی چې غوږ بک دی او خاموشي بکئ بس ها که د قرآن نه علاوه څوک بل څه وایي حدیث وایي ذکر کوي نو هغې کې دا نشته دی چې غوږ کېدا نه هغې کې دا نشته دی چې خاموشي وکړه نه ولې د قرآن سره یې برابر دی د قرآن ځان له مقام دی ممتاز دی په دې باندې که یو سړی ودرېږي مانځه ته او فاتحه او د سورت په ځای باندې حدیث شروع کی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث پکې نو مونږ کیږي نه نو قرآن پورې خاص دی هغه واحده شک بکی نشتا خونا دا دا قرآن خپل امتیاز دی چی پا دی منز کی گی پا بل سمن نکی گی نو دا دی پا حق کی دا حکم دی چی دی تبا وق دی و خاموشی بکے کا پا لسوک ذکر کی یا سا بیان کی یا عرض چی کئی کنا و جی قرآن پا کی نی نو مک وق مک دا گناہنگار نی پا غیبان دا دا قرآن خصوصیت نور پسی دا ذکر حال وذکر ربک فی نفسک کته وی چې ذکر کیږي ناغه تم وکه خودل پکار دی الله رب العزت وی چې ذکر خو په دل کې کوي نو وګو تاسو کدی کنا ذکر نه بل څه جوړه وذکر ربک ذکر کوا ذر خپل فی نفسک په دل کې تزرعن پاجز سرا وخیفتن او پا یرا یرا ودون الجهرین دا جهر نکتا چه دا جهر نکتا اینو آغسی پت بس دا مانا شو من القول جهر ستوی دخلی وینا تا چه دخلی وینا پا کنی ناغدون الجهر شخا نو دوما ذکر دو قسم شي یو هغه دی چې بالکل پذړکی کنه هغه خډیرو چت مقام دی وای زکه چې قیامت کې با دغه سړی راوستي شي نو ملائکه تبا الله وای چې زده هو ډیر عمل تاسو نه لیکلې هغه وای چې الله مونږ خو چې څاورې زنه هغه هم لیکلې کنه او د چې پزړه کې ذکر کاو نو هغه مونږ نه دی اورېدل مونږ سلی کړي وي الله باغ ذکر راو باسي ښا چې دا ډېر پاک شي دا سونه ده چې ملائکه ته هم پته نشته ده ښا دا دومره اوچت مقام دی پزړه کې ذکر ښا کوم ملائکه خداوري کنه ښا اځم دا دی چې په جبه کې خو لیکن په پټه کې نه پټه دا ده کنه چې आवाज په نه راو باسي دا معنی مسور حلق له دا دوار کو دا ټول وګوره دا موږ د تنوایو غره قران د توي چې دا تاسو وینئ کنه چې دا چغي وي خپل لرونو کې چغي وي او ذکرونه کوي حلقې کوي دا ټول غلط ولې قران خلاف نه دی قران یو سوې دی بل سکین ذکر شو د عبادت شو دا خو صراحتن ګور ذکر کوا در بخپل پزړ کې کوا ولي عاجزی به پکی او ير به پکی وي د زړه ذکر زکړی رچت چې ګور تزرعا وخیفتن ها ها کپ جبې کین ودون الجاری چې د جهر نخکته ای من القولی چې د خلی وینا نه ای دا ذکر دی نو ښه هدي ولا وختونه مقرر کړی دی نو الله وی وختونه نشتا بالغدو والاسواله پار وخت کې کوا هو ټیک ده دا دو وختونه ډیر د برکت دي کنه پیغمبرانو لوی خلقو په دې کې ذکر کړی دی د سار د مانځنه پس تنور خاتو دال ازما ذکر نه تر نور پریوتو بالغدو والاسواله دا خو وختونه دي خان د ذکر مطلب څه دی دا چې ولا تکم من الغافلین چې غافل نه شي د الله نه دا ما ادا ذکریان چې دی کنه دې چې ذکر کوي کینو بی خودش مې قران خو چې ولا تکم من الغافلین بی خود کیګه ما بی سود کیګه ما اذا بګي بي سوزا شو دا خو ذکر نه دي دا خو شیطانی ده دا خو مستی ده د لاز دین سره ښه او ټوکی مسخري نقل کې د ملائکونو چې راشه د عبادت وګورا درې قسمه ان الذين عند ربك بشکا ملائکه چې نږدې دي ستاره سره په مرتبه کې دا یو عبادت تا دی چلا استکبرونان عبادتی ہی لوئی پاکی نشتا دا آغاز کرد آجزی دا پاکی انتہائی آجزی دا سر دینا کجر لوئی آئید وینو آغیل و پکاروا چلا والا سمر لوئی لوئی بدن نور کردی سر لوئی لوئی تا قوت نور کردی اب آغیل لوئی نکی دا اللہ دا عبادت نخواہ دغه زړه عبادت شنو او یسبحونه دلا تسبیح وای سنا وای نو دغه جب عبادت ولہ یسجدون او دلا تسجدی کوي نو دغه بدن عبادت شون تدری عبادتونه دا د انسانون دي انسانون د الله عبادت تدری قسمه کول شي خو ذل عفوا اونیسا زانسرا نرمی او اسانتیا و امر بالعرفیم او خاموش کیننی امر کوا و بیان کوا و قرآن و سنت سرا و عارضان الجاہلین ام اخوالوا دو جاہلان خلقنا پرو امساتا و نمول جواب ورکوا و اما ینزغنک من الشیطان نزغن کورسی تا تا دا شیطان دا طرف ناس واسواسا او سا حملہ ندی پریدی چیر چار فستائد باللہ نو پناہ غالا پا اللہ سرا چی اعوذ باللہ من الشیطان انہو سمیع علیم بیشک اللہ دیورید ان کے او قبل ان کے پار سپوان انہ اللذین اتقو بیشک آکسان چیزان بچ کو دا شیطان ناوزان بچ کو دا کفر و شرکنا اذا مستم طائف من الشیطان کل چورس دیتا سخیال دا شیطان تذکرو اللہ یاد کی چاوز باللہ من الشیطان یا فکر او سو چکیم فیضا مبصرون ناسا پرناو توشی ذہن کلاوشی زان بچ کی دا شیطان نکھا و اخوانهم کم چرونا دا شیطانانو دیم یمدونهم فی الغی نراکاگی پسر کشوکی او پا گمراوکی سم لا یقصرون بیا پی گوریلا نکی خوا ایزا لم تعتهم بی آیت کلا چترا نغل دیتا پیو معجزی سرا چتی غختیوا قالوا نوائد شیطانان لولجت بیتها دا با دیم جوڑا کلی وکنا چی دا نور دورا جوڑای کنا یو مان یا ولی دی انغختا دا اللانا قلو توایا انما اتبع ما یوحا الی من ربیم بیشک زخوروان یم پاقی قرآن پسی چو حکول شماتا دا رب زمانا زیلی را لی گلیم زما نور سکار نشتا او که معجزی غواله نو هازا بسوائرو دا قرآن سیو معجزه ندا دیر معجزی دیم دیر دلیلو ندی او علمون دی من ربکم درب ستاسونا و هدن او دا قرآن یو رنا دا چې الله دنیا ته نازل کړان په دې سره د کفر او شرک تیاری لري شوی او دا یو رحمت ته دا قوم لپاره چې ایمان راوړي په دې باندې نو الله وی ادب یې واوره کدا مطلب چې الله مونږ باندې رحم وکي د قرآن ادب کوي فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له کله چې قرآن لوستل شي نو وګوته کېده نیتو کېده اورېدو وانصتوا وخاموش لعلكم ترحمون نو الله تعالی سبحان دې رحم وکړي واذكر ربك في نفسك دا ذکر مقام جدا دی هرې کې جهر نشتا قرآن کی سمرا پا جهر لو سیشن نو لولے چی خلق و تغوک کی دی خواد لیکن ذکر با پزورا نکے ذکر کوان دخپل رب پزلکی کوان تضرعاں وخیفتاں پا جزے سراں پا یری یری ودون الجهری او جهر مکوان ذکر هغه دې چې کته دې د جهر نامن القول جهر ستوي د خلې وینا نو کو پجبه کې نو پپټه کوا بل غذوي والاسوال فسحروا بما ذکر کې ولا تکم من الغافلين ذکر مطلب دا دې چې غافل نشي ځلانا غفلت خو تبعید کنه ها غافل شي نو بس دا شیطان لار با کلاو شی لار با تجوری شی خواهد بیشکا ملائکا چنیز دیدی در افستا سرا پا مرتبه کی لیستکبرونا نا عبادتی اگی چری زاندوی نگنی دا اللہ دا عبادتنا عجزی پا کی دمرا دا ویسبحونو دا اللہ سناو تسبیح وائی دید جب عبادت تی او دی اللہ تسجدی کئی نو دے دو بدن عبادت تے تو